Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huu, sheria ya Kiislamu imewataka watu baada ya kuoa kuishi vizuri na wake zao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mkamilifu wa waumini kiimani na yule mzuri wao katika tabia. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli, na mbora wenu ni yule mbora wenu kwa familia yake. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Hadithi nimependa mimi niilete mbele yenu kwa munasaba wa jambo hili, kukumbushana juu ya kuishi maisha mazuri baina ya mtu na mke wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema hivi, mkamilifu wa waumini kiimani ni yule mzuri wao wa tabia. Kwa hiyo katika mikusanyiko yetu sisi, katika vile vipimo ambavyo pia vya kuonyesha katika sisi nani ambaye imani yake ina ukamilifu, basi kipimo katika miongoni mwa vipimo vinavyotumiwa ni kuangalia akhlaki ya mtu, tabia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja maneno ambayo maneno haya unaweza ukayaunganisha na kipengele cha mwanzo cha hadithi, akasema hivi, wa khiyarukum khiyarukum li ahli, na mbora wenu ni mbora wenu kwa familia yake. Yani maana kama hizo tabia nzuri, watu wa mwanzo kufaidika na tabia zako nzuri ni nani? Ni familia yako, mkeo na watoto wako. Wao wanatakiwa watu wa mwanzo kufaidika na tabia yako. Kwa mfano wewe ni mkarimu, basi watu wa mwanzo kufaidika na ukarimu wako ni nani? Mkeo na familia yako. Hii si radi, yani tunatoa maelezo tu. Mfano mtu akawa amejiwekea utaratibu kila siku ya Ijumaa, maana yake haya mambo si yanarekodiwa, haya yanaweza kufika mbali, watu wakafikiria hii radi. Mimi natolea mfano, kila siku ya Ijumaa watu baada ya kuswali Ijumaa wanakwenda kwenye mandi, anakusanya rafiki zake, inapigwa mandi kwa mfano 30,000, 20,000. Lakini watu wa ndugu mkeo na watoto wako wanamaliza miezi miwili, miezi mitatu, yabebea take away ya mandi. Hili kosa. Mandi mnaiyo nyi? Eh? Misosi fulani, vyakula fulani vya asili yake vinapikwa na watu kutoka kule nani kule? Hadhramauti kule Yemen. Usipokuwa makini unaweza kufikiria biriani. Ni mbwembwe fulani tu za katika aina upikaji wa michele. Inawezekana ikawa ubwabwa, ikawa wali, ikawa biriani, ikawa pilau. Aina za mbwembwe zinazotumika tu. Sasa chakula hicho kule mjini sasa hivi kimekuwa ni chakula maarufu sana. Mara nyingi siku za Ijumaa watu wanaposwali, baada ya kumaliza kuswali Ijumaa, huwa mtu anaweza kabeba rafiki zake watatu wanne, wanakwenda sehemu. Mfano pale Amana kwa pembeni pale kuna bwana mmoja anaitwa Buswahili anauza, au kule sehemu moja kule anaitwa Swiss, kuna sehemu moja sio ya Uruba, unaona, unauza. Na ziko design nyingi za aina yake. Kuna sehemu kuna carpet chini mnakaa, au kuna sehemu kuna meza kama hivi mnakaa. Kwa hiyo mnachagua nyinyi. Muttakiina alaiha mutakabili. Sasa hii ni tabia nzuri, ukarimu. Si Abdullah ibn Abbas anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu mkarimu zaidi kuliko watu wote, si ndio? Lakini ukarimu kwa sababu ni katika tabia nzuri, watu wa mwanzo kufaidika na ukarimu wako wa watu gani? Nyumbani mwako. Si maana yake sasa baada ya maelezo haya kwamba sasa wewe usibebe wale rafiki zako, yani wabebe, kapigeni mandi, lakini wewe unakumbuka angalau siku moja moja kubeba teke yako, hebu nifungie angalau mbili hapa. Nikitoka na hapa nende nyumbani, nirudi na nyumbani. Siku napanga siku maalum ya kuwa ikuli nyumbani mapema na watu nateke ya wei. Bwana leo huko mchana msipike. Vipi? Ah, wewe subiri. Narudi pale nyumbani na dondosha mandi pale watu wanakula. Watu wao wanaisikia mandi tu kwa watu tu bwana. Wakati wewe kumbe ndo mfadhili wa mandi. Na tabia nyinginezo nyingi. Hiyo tumetolea mfano, kuna tabia nyingi nyinginezo nyingi. kama ni mtu mwenye maneno mazuri kwa watu, basi pia maneno hayo mazuri pia yafaidike mkeo na wanao. Sio baba ukishaudi nyumbani watu tayari washaona hapa amani ishatoweka. Si sawa sawa. Angalia jinsi hali zinavyokuwa katika hizo tabia nzuri, mpaka mtu anatakiwa ina tabia nzuri na wakwe zake. Usiamiliane na wakwe zako katika mambo ya sofa. Al-Imam Muslim amehitaja hadithi katika sunna yake, katika sahihi yake, kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Anasema Ali bin Abi Talib, kuntu rajula madha, nilikuwa mimi ni mtu mwenye kutoka sana na madhi. Fa amartu Miqdada an yas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi nikamwamrisha Miqdadi aende akamuulize Mtume sallallahu alayhi wasallam, nini hukumu ya madhi? Ni jambo la dini, lakini Ali kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkwewe, kamuolea Fatima, akasema hapa siwezi kupita moja kwa moja, ngoja nimtafute naibu aniulizie. Ndio tabia heshima hiyo. Unaangalia stara baina yako na wakwe zako. Ni jambo la dini, inna Allah la yastahi. Allah ana haya, lakini pale kwa katika mambo ya heshima mtu akaamua kutumia stara, bado haki ataifahamu, lakini anatafuta uchochoro wa kuipata ile haki. Hebu nenda kamuulize Mtume wa sallam, anatuma Miqdadi akamuulize Mtume wa sallam. Hukumu ilipopatikana akaja huku na ndio wanaochuona naelezea katika miongoni mwa faida hii, inafaa kumtuma mtu aende kuulizie fatwa. Na habari ya mtu mmoja inakubalika kwa sababu Ali alimtuma Miqdadi, Miqdadi akaleta jambo na jambo mpaka leo linafanywa kazi. Haina haja ukasema ushahidi wewe nani, hiyo Miqdadi alivyoambiwa maneno haya, nani mwingine alikuwepo? Habari al-ahadi mkisoma katika mustalahul hadith. Kwa hiyo hadithi moja katika faida zake ni kuonyesha lazima katika miongoni mwa tabia nzuri ni mtu kuishi vizuri na wakwe zake. Sio mama wa mke, kila mkikosana kidogo tu basi wewe unawatukana wakwe zako. Si jambo la sio jambo zuri. Mpaka kumefikia hatua kuna baadhi ya watu kwa tabia chafu walizozifanya kwa wakwe zao, basi imefikia hatua watu wanasema kabisa wale wenye kanzu vipi? Si kwetu wao huyu wale. Au maneno yao mjasikia? Eh, kuna watu wanatuchafua sisi, Uislamu hauko hivyo. Mpaka ifikie hatua apatikane mtu mwingine mwenye tabia nzuri kama wewe, yani anayevaa kama wewe, aoe sehemu ile, aonyeshe tabia nzuri, ndio sasa yeye anakwenda kuutakasa Uislamu. Anaenda kuitakasa manhaji salafi. Lakini manhaji salafi kuna baadhi ya maeneo imetukanishwa kutokana na baadhi ya watu kwa na miamala michafu na wakwe zao. Unaoa binti ya watu, unakaa naye baada ya miezi miwili mitatu, ah, mimi bwana nilikurupuka, yule hakuwa hata chaguo langu, hata sikumpenda. Ina mambo gani hapa? Wewe unachezea binti za watu bwana? Kwa hiyo tabia nzuri ni katika mambo ambayo yanayotakikana katika miamala ya ndoa. Akmalu almu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Bibi Aisha anasema kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi mi'nati ahlihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwasaidia kazi za nyumbani watu wake. Fa idha hadarat as-salah kharaja ila as-salah, inapofika muda wa swala anatoka kwenda kuswali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia kuwasaidia watu nyumbani. Siku umerudi nyumbani afya inakuruhusu, maji yamekatika, unaambia watu choteni pale, afu mimi dumu zote 10 nitaingiza mimi ndani. He, unafanya hivyo. Mtu mwingine ukimuuliza wewe lini ulifanya hivyo, mtu ajumbe. Yaani lini wewe uliwasaidia watu wa nyumbani kwako kuchota maji? Atukusudii wale watu ambao Allah amewaneemesha sasa bomba zimekaa mpaka wapi? Kila uchochoro kuna bomba nyumbani. Kuna watu wana neema kama hizo, mshukuru Allah. Lakini kuna watu wengine mazingira yako hivyo. Wewe umenifanya hili lini mara mwisho? Muda mfano unao, afya inakuruhusu. Siku kaamua kwa sana, jamani sikilizeni bwana. Jumapili ya leo mimi zamu yangu ya udobi. Hizo nguo zote za watoto zile nipeni mimi leo. Unafanya haya? Na mengineyo mengi mengi mengi ya kuambizana. Na hizi tunazungumza wazi, hii jamii kile inayotusikia ielewe, si dini yetu inawafundisha watu mambo mazuri. Kama kuna mtu miongoni mwetu sisi anafanya mambo mabaya ni yeye. Lakini soma naji. Ikiwa kuna mtu mfano ana tabia za kutukana, anadharau na wakwe zake ni yeye. Sisi hatu, sisi haimani yetu haifundishi maelezo hayo. mafundisho maana yetu sisi ndio haya tunayosikia. Uwe na ukaribu na wakwe zako ni katika tabia nzuri. Mkweo anaumwa, wewe mtu wa mwanzo kwenda kumwangalia mkweo. Sio mkweo kalazwa mwimbili wiki mbili wiki tatu, hata siku moja hujaenda. Ndio nini sasa? Ani nilipata taarifa lakini nilikuwa nimebana, bora ungenyamaza tu. Kuliko wewe unayozungumza, yani niku unajitia aibu tu. Sasa ulipata taarifa lakini ulibana na mambo. Mambo gani yalikubana wewe? Ndani ya wiki mbili uko umeshindwa kumuona mkweo, mkwenda kumwangalia mkweo. Mpaka una sababu kweli za msingi zenye kueleweka. Lakini uweze kutuambia ulibana na mambo, alafu ikawa wewe mwenyewe tunakujua kabisa kwamba wewe mbona ulionekana siku fulani, ukienda sehemu fulani, kwenda kwenye jambo fulani. Kwa hiyo zote hizo ndo katika miongoni mwa tabia nzuri. Kwa hiyo katika miongoni mwa mambo ya msingi katika miamala ya ndoa ni kuishi katika tabia nzuri. Na ndio Allah akasema waashiruhunna bil ma'ruf, ishini na hao wake zenu kwa wema. Wanawachuoni wakasema ma'ruf hapa inakusudiwa kila aina ya jambo jema ambalo ndani yake linatengeneza ndoa, basi linabeba maana hiyo. Na unapofanya majambo yako wewe, angalia mambo haya yanamridhisha Allah. Basi ukikaa wewe kutaka kuangalia watu watasemaje, watakufikiriaje, uwezi kufanya majambo. Na ndo kuna watu wengi humu katika miji yetu wanashindwa kufanya majambo ya kuifanyia familia yao, wanahisi wataonekana kama hivi. Mfano mtu siku akaamua kuingia jikoni kusaidia familia kupika, mtu anaogopa. Sasa nitaonekana kama nimetawaliwa au nimewekewa rumbata. Kwani wewe unafanya kwa ajili ya nani? Sasa haya majambo haya tabia njema yanapokosekana katika ndoa ni moja katika sababu yenye kujipelekea ndoa kuharibika. Wewe kila kanzu inayotoka unanunua dafa alharamaini, si ya lasifi, si kadha, si kadha, lakini mkeo avae juba sikukuu mpaka sikukuu. Mpaka inafikia hatua juba lake linabadilika rangi kutoka katika rangi nyeusi inakuwa na rangi ya kahawia. Anaalikwa katika baadhi ya harusi ana nini, anaona aibu kwenda, hana juba la kuvaa. Si sawa. Zikifuliwa kanzu kwa zimeenea kanzu kama 30 hivi. Rangi tofauti na model tofauti. Si sawa sawa. Kama Allah amekupa, Allah anasema nini? Liyumfiku dhu saati min saatihi. Allah anasema hivyo bwana. Atoe mwenye kutoa kutokana na ukunjufu wake. Waman kudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Na yule ambaye Allah amemkunja riziki yake, yani kipato chake kimekuwa kidogo, atoe hicho, atoe katika sehemu ya kile Allah alichompa. La yukallifu Allahu nafsa illa ma ataha, kwa sababu Allah hailazimishi nafsi isipokuwa kile ambacho ameipa nafsi hiyo. Ikiwa uwezo wako kweli mkeo kuvaa sikukuu hadi sikukuu, sawa, una viatu pia 20, mkeo ana viatu pia 2, si sawa sawa? Naye avae. Unavovaa wewe na yeye avae. Unavokula wewe na yeye ale. Yote haya ni katika miongoni mwa mambo ambayo ya kukumbushana na kuelekezana katika miamala ya ndoa. Tabia njema ndugu zangu ni jambo muhimu hususan katika ndoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Bidda anasema ma min shay'in afqal fi mizani al-'abd yawm al-qiyamah min husni al-khuluq. Hakuna katika jambo litakalokuwa lenye kuongezea uzito wa mizani ya mja siku ya kiyama kama tabia nzuri. Jambo muhimu sana. Uwe na huruma na familia yako na kadha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya ni mambo ya kukumbushana. Kwa hiyo lakini hali ndugu zangu, haya ni mambo muhimu ya kuyazingatia, ya kuyafanyia kazi katika miamala ya ndoa. Nyumbani lazima iwe ni sehemu ambayo muhimu ya kuzingatiwa. Na wake zetu tujitahidi vile vile kuwaelimisha. Unawajibika wewe mwenye kumfundisha mkeo, kama hakuna muda au umebana, basi tafuta taratibu zingine zilizokuwa za kisheria zinenye kufaa ili mkeo apate taaluma. Isije ikawa kwa mfano leo hii wake zetu sisi mfano wanavaa hijabu za kisheria na kila kitu. Siku mfano umetokea msiba katika jamii yetu sisi. Bwana umetokea msiba, watu wengine hata kushona sanda hawajui. wakina mama wa Kiislamu masalafi hawajui hata wengine hata kumosha maiti wa Kiislamu hawajui. Mwisho sana anakwenda kutafuta maiti watu wa bid'a ndio muoshe mtu wewe washone sanda. Sasa jambo hili alipo na ni jambo jepesi kabisa. Kwa hiyo mpaka taaluma hizi pia wakina mama wapewe, wajue namna kuosha maiti, wajue namna kushona sanda. Na nyumbani kukiwa kuzuri kama nilivyosema, basi kuna asilimia kubwa ya nyumbani kutengenezeka watoto wako. Lakini nyumbani kukiwa kubovu, basi tayari wewe umeharibikiwa. Ndugu zangu, hii dunia hii tunayoishi nayo, dini ambayo iloweka msingi imara katika suala la ndoa ni Uislamu. Lakini kwa masikitiko makubwa, watu ambao wazingatii taratibu za kuiendea ndoa katika dunia hii, basi Waislamu sisi ndio tunaongoza. Ukimwona singa wa Tanzania hawezi kutofautiana na singa wa Uingereza au Marekani. Yaani uwezo ukamwona singa wa Tanzania akawa anatofautiana utamaduni wake na yule singa anaishi Marekani au Uingereza au Ujerumani. Lakini ni jambo la kawaida kumuona kwamba ukamwona Muislamu huyu kaja huyu Muislamu huyu wa mji fulani, Muislamu huyu wa hivi, au wakati mwingine mtu anaweza kwa usijue huyu ni Muislamu mpaka uambiwe. Lakini singa haina haja kuambiwa. Wewe ukimwona tunajua huyu singa. Kwa nini? Kwa sababu singa wao wakifikia kipengele cha kuoa wanazingatia. Hawezi kuja kuwa Muislamu. Atamtafuta singa mwenzio ili wakizaa azaliwe mtoto atakayeelewa kisingasinga. Hata sisi Waislamu jambo kipengele hiki tukizingatii. Tena basi bora kwa mfano kuna baadhi ya watu wengine ni watu wazima waliooa kipindi hicho kabla labda sunna haijaingia manhaji haijaingia. Sasa wanavutana wao na wake zao, wao wameshaikubali manhaji, mke hajaikubali manhaji, wanavutana hao wanapewa udhuru. Lakini kuna watu ambao sisi tumelelewa ndani ya sunna, unaona, lakini bado mtu bado anakosea katika kuoa. Mimi huwezi kunivisha juba bwana. Kwani walivyokuja kunioa kwetu nilikutana juba wewe? Watu walikwambia haina shida, yule utamlinganyia kidogo kidogo yatabadilika. Utabadilika wewe. Mwisho utaanza kutoa fatwa. Hata Sheikh Albani bwana amezungumza bwana kufunika nikabu si lazima. Kama nilivyozungumza Sheikh Mnapi hapa, kuna kipindi tukishakosea tunaanza kutafuta nini? Dalili zile ambazo za kutusaidia katika makosa yetu. Sheikh Mnapi alizungumza adhuri kwamba sasa ushamwacha mke, asira zishakaa pembeni. Unaanza kutafuta, lakini umesema bwana maulama bwana, hata Ibn Baz kazungumza mwanamke akiachwa katika siku zake sio talaka. Umeshaharibu sasa ndio unatafuta fatwa feki. Kwa lazima ndugu zangu, kipengele hiki cha kuoa watu tuwe makini. Tukiharibu tumeharibikiwa kweli kweli. Nimezungumza mwanzo kuangalia mzee Zakaria anapofuatilia malezi ya Maryam. Anakuta Maryam pale kuna matunda, anauliza anna laki hadha. Maryam umetoa wapi haya matunda? Kwa sababu yeye ndo mlezi, lazima ajue. Kama wewe baba unavyotakiwa vile vile kuhakikisha. Leo sisi tuna mabibi, watu wana mabinti. Aya, mfano wewe baba una kijisimu kama hiki. Afile mwanao afam tu yule ana simu kama hii. Alafu una uhakika wewe hujanunua, kwani usioje? Unampa mwanao shilingi 1000. Nauli ya kwenda shuleni ni 200 kwenda 200 kurudi. Nabaki bei gani? Hii ndio utakula miogo na juisi. Anakwenda na bodaboda anarudi na bodaboda. Kwa nini uoje? Sisi tunaliona jamani. Kwa nini uoje? Sasa kama utarizika na anapopelekwa na bodaboda na kurudishwa, kuna kingine kitaletwa ndicho inabidi ulizike nacho. Hiki hakitaji kwenye meza kama hii. Kwa sababu sisi tuna adabu katika kuzungumza. Yaani kuna baadhi ya vitu ukishavikubali wewe, kuna vingine utaletewa inabidi uvikubali usivikatae. Sasa kuna watu wanambia mtoto wa kike bwana, huwezi kumchunga, huwezi kumcontrol. Kweli, lakini si unafanya kwa mujibu sheria ilivyokuelekeza. Wa kulli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasul. Ndio hivyo Qur'an inavyotuambia. Wewe fanya jitihada, hata ile jamii inayokuzunguka, hata mwanao kama atakuwa karibikiwa, watu hawawezi kukushangaa. Sema ile kadari imepita. Kwa mfano sisi kule nyumbani kwetu, sina haja ya kutaja jina ni wapi. lakini nyumbani kwetu na kuna watu kwa sababu wanajua mimi nimetoka wapi basi wanajua nyumbani kwetu ni wapi. Unaona? Kule bwana jirani yetu sisi kuna mama mmoja. Kwa hili karakata yetu tunayokaa nayo sisi sijaona mfano wake katika usimamizi wa malezi. Mama anajitahidi kweli kweli katika kuwasimamia wanawe. Sana tu. Yaani sisi ambao tunaozunguka ile jamii na tunaoishi tunajua hilo. Kwa sababu kuna kipindi anaweza akatuita sisi tuongee na wanae, kuna kipindi wanae fulani walikuwa wameonekana swala zao na swali za kimashaka mashaka, akatuita sisi tukaongea ustadi tukaenda kuongea na wale watoto wake. Yaani anapambana. Kuna mwanae mmoja kuna kipindi akajifanya anajifanya yeye aelewi, akampeleka chuo cha mafunzo huko. Yaani akamrudisha kwa huko. Huko alipokwenda huko akapigika, aliporudi yuko ndani ya swala tano. Sasa kuna mtoto mmoja akawa amepinda. Waswahili wanasema sikila muadhini wala la mkimu. Sisi tunayojua malezi ya ole mama hatutokuwa tayari kumuona mtu anamnyoshia kidole yule mama. Nini bwana? Hajui kulea yule. Hatutokuwa tayari. Yaani sisi tutagombana na huyu anamnyoshia kidole yule mama. Kwa namna zile tulivyoona jitihada zilizotumika. Kama vile ambavyo labda leo hii uje mtu aje azungumze aseme Nuru bwana ameshindwa kufanya dawa bwana. Mkewe na mwanae wenyewe wamekataa. Ah, si kweli. Kwa maana yake kwamba hivi wewe simamia malezi kwa mujibu wa sheria, atakayeharibika Allah ndo amekadiria hivyo. Na haya malezi kwa sababu ibada kuwa na ikhlasi, wewe utalipwa hata kama mtoto atapinda. Yaani swala la kulipwa wewe katika kuwalea watoto wako halijalishi kwamba mtoto amenyooka au amepinda. Wewe walea watoto wako katika maadili ya Kiislamu. Wajue tauhidi. Wajue ibada zao. Wajue Qur'ani. Na uwalee katika tabia iliyokuwa nzuri. Misingi mitatu. Kumlea mtoto katika tauhidi, kumlea mtoto katika ibada, kumlea mtoto katika tabia njema. Hii misingi mitatu katika misingi ya malezi ambayo ukirejea katika Qur'ani utaikuta. Luqman jambo la mwanzo na mwanae, ya bunayya la tushiriki billah, tauhidi. Jambo la pili na ya bunayya aqimis salaa, ibada hiyo. Na jambo la tatu Luqman anamwambia mwanae, wala tamshi fil ardi maraha waghdhub min sawtika inna ankara al-aswati la sawtul amir. Unapoongea na watu ongea kwa sauti ya chini, usiongee kwa sauti kubwa ya juu. Hakika sauti yenye kuchukiza mbele ya Allah ni sauti ya punda. Hii ni akhlaq. Kwa hiyo mtu unatakiwa upitie hatua kwa hatua. Mzee Yakubu aliwalea wanae katika utaratibu huo wa tauhidi. Siku Allah anamuondoa duniani akashaona hapa mimi naondoka. Anataka kujiridhisha. Kile yale malezi niliyoyafanya kwa wanangu katika tauhidi yalieleweka. Am kuntum shuhada idh hadhara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Hivi ninyi mlikuwa mashahidi? Wakati Yakubu alipomfikia mauti aliposema kuambia wanae, mtaabudu nini wanangu baada yangu mimi? Watoto wanamjibu baba yake, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wanamjibu baba yao, tutamwabudu Mungu wako wewe na Mungu wa babako Ibrahimu na Mungu wa Ishaqa na Mungu wa Yakubu, naye ni Mungu mmoja, na kwetu sisi kwake yeye tumenyenyekea. Sio unataka kufa unaambia wanao, angalieni hizi mali msije mkapasuana, hey wanangu hivi na hivi. Watu wafi hawaondoki duniani na kufikiria hilo. Malezi yanapatikana wapi? Kwenye madaris. Sasa madaris gani zilizosimama katika kitabu na sunna? Kwa sababu leo kuna janga lingine la balaa hatari la kuonyesha Waislamu sisi tumefeli. Jumamosi na Jumapili ambazo ndio siku ambazo watoto hawaendi shuleni, balaa ya walimu watoe nguvu zao 100% katika kuwafundisha watoto mambo ya dini yao. Watu wanafanya siku hizo ndio siku za mazoezi ya kupiga dufu na watoto kwenda kwenye shughuli. Kwa hiyo tena watoto hawezi kujua dini. Jumatatu, Jumanne, Jumatano shuleni. Alhamisi hakuna madrasa, Ijumaa hakuna madrasa, Jumamosi na Jumapili hakuna shule, ndo mazoezi ya dufu pamoja na kwenda kwenye shughuli. Na wewe mnampeleka mwanao sehemu kama hiyo, unatarajia nini? Mimi mwanao mkasoma pale bwana miaka mitatu pale, atajuzu ama jamaliza, atamalizaje kwa mfumo huu? Tafute mpeleke mwanao katika sehemu ambayo unajua atapata elimu. Kwa ndugu zangu, mimi nafikiri niishie hapa. pamoja na kwamba nimezungumza mambo kimchanganyiko, lakini nafikiri huenda na natarajia kwa Allah yatakuwa yamenifaa mimi pamoja na nyinyi. Kwa sababu unajua haya tunapozungumza, yenyewe msije mkafikiria siku zote kwamba sisi tunapozungumza kwamba sisi tulikuwa pambeni tume ni wasafi, haya hatuna, kwamba tunakushambulieni nyinyi. Kumbe wakati mwingine tukigusa baadhi ya nukta na sisi wenyewe tunajizindua. Wakati mwingine ndio wenyewe, wakati mwingine tunakaa tunajifanyia tathmini, ile siku ile bwana hapana, ile siku ile mimi nilimkosea mke wangu, hebu ngoja nikamwombe radhi. Mambo kama haya alizungumza siku moja mzee wetu mmoja katika wazee wa hikma, baba yake huyu Al-Akhi Abu Jafar, mzee mmoja tu mzee Abdurazak, alizungumza maneno fulani ya hikma. Alikuja nyumbani kwetu, mimi nataka na mimi nikupeni zawadi ya maneno hayo, maneno ya hikma kutoka kwa mtu mwenye hikma. Al-hikma tudhalu al-mu'min aina wajadaha falyakhudha, hikma imempotea mu'min, popote atakapoipata aichukue. Yule mzee alisema hivi, kwa namna maisha ya tunavyoishi, hii dunia ina masaa, hii siku ina masaa 24. Nisikizeni vizuri kwenye nukta hii, hii siku ina masaa 24. Masaa 12 ya mchana ni ya kwako wewe katika kutafuta dunia yako, na yale masaa 12 ya usiku yale yale yanayohusu familia yako. Unaona? Kwa hiyo ukichelewa kurudi nyumbani ukafika saa 5 saa 6 ukiwa unaonyiwa na mkeo, usiwe mkali, toa maelezo yenye kueleweka tu. Unaona? Toa maelezo yenye kueleweka, usiwe mkali, ana haki ya kuhoji hivyo. Haiwezekani mke mwenye kujitambua mumewe amerudi nyumbani saa 6 asimuulize, "Mume wangu kulikoni, mbona leo umerudi saa 6?" Mwanamke mwenye kujitambua haiwezekani kunyamaza katika jambo hili. Na anapokuoja kusudi kwamba yeye dauli kwenda kufanya uchafu, kwamba anakudhania dhana mbaya. Si hivyo. Hajui kama umepata na shida gani na nini na nini. Lakini pia akatwekea akiba yule mzee katika hekima yake. Siku nyingine anapotokea matatizo kama haya vile vile, unaweza ukabeba take away, ukanunua chipsi na kipaya cha kuku kama mfuko unaruhusu, ukabeba unapeleka nyumbani, unakuwa mpole kwa sababu wewe ndio mwenye makosa siku ile. Alituambia maneno haya. Na sisi tulipoyapima tumeona ni maneno ya kweli. Kwa hiyo napenda pia nimalizie mazungumzo yangu kwamba itakapotokea sisi tukawakosea wake zetu, tutajishushe, na ikiwezekana pia tutafute na angalau hata zawadi ya kupeleka nyumbani. Kwa sababu sio kwamba kila siku wanawake wao ndio wanakosea. Sijui naeleweka vizuri. Iwe hivyo. Tusiwe na hizo hali za kiubabe ubabe na kiutemi utemi. Maendeleo haiendi hivyo. Na kuna watu wengine miongoni mwetu wanadai, "Vipi? Mimi naweza nikaoa, nikaacha asubuhi jioni nikaoa." Watu wanazungumza hivyo. Ah, sio hivyo. Sio hivyo. Kwa sababu hata sheria hii ya dini ilivyokuja, ukiangalia ilivyo, imeweka mazingira magumu ya watu kuachana. Kwa maana kama vile dini haipendezewi sana swala la kuachana, ikibidi kuachana watu waachane. Lakini mazingira magumu. Wewe angalia mazingira yaliyowekwa na sheria kwamba eti mwanamke akiwa siku zake haifai kupewa talaka. Sasa jalia mke wako ndo kaingia siku zake leo, alafu leo hii kalimetokea tibwili tibwili ndani. Sheria inakwambia uchune, uchune, umsubiri mpaka atakapotoharika. Tujalia huyu ni katika wale wanawake ambao labda tohara yao ni nyepesi siku tatu. Wewe hiyo mpaka hizo siku tatu bado una miathira. Au mwanamke ambaye yuko katika tohara ambayo katumika, amemaliza siku zake jana, leo amekutana naye kwenye tendo la ndoa, kesho keshokutwa amegombana naye. Sheria inakwambia usimpe talaka, msubiri mpaka azione siku zake, afu ndio umwache. Ili azione siku zake ndele mbele kuna zaidi ya siku 20. Bado miasira ipo tu. Asira bado zipo. Kwa sababu talaka zote zinazoachwa, hakuna mtu asomwacha mke bila asira. Hayupo. Na ndio maana yule sahaba alipokwenda kwa Mtume sana amekwambia kwenda kwa Nabawusia, Shaddad bin Aus kama sikosei, alimwambia Mtume sana, "Ausini ya Rasulullah, niusie wewe mjumbe wa Allah." Mtume sana alimwambia nini? "La taghdhab, usikasirike." Faraddada mirara, "La taghdhab." Akarudia mara kadhaa, "Niusie." Mtume sana akawa anarudia kumwambia, "La taghdhab, usikasirike." Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema hivi, asira ni katika tabia za mwanadamu. Kwa hiyo huwezi kumwambia mtu usikasirike, ni sawa sawa na kumwambia mtu usile. Sitakuwaje asile? Wakati ndo tabia, ndo maumbile ya mwanadamu. Bali yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakasirika. Ushahidi ni umejaa mwingi tu, miongoni mwao ni Muadh bin Jabal alipokwenda kuwaswalisha ndugu zake Aishatul Akhir, Aisha ya mwisho. Fa atala alayhim alqiyam, akawalefushia sala. Kwa sababu Muadh alikuwa anaswali sala magharibi na Mtume sallallahu alayhi wasallam pale Madina. anasikiliza darasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakishamaliza kuswali swala ya Isha, watu wake wanamsubiri huko. Jalia kama sasa hivi hapa wewe ndio umeswali magharibi hapa kwa Abu Hamza, alafu kasikiza darasa baada ya kumaliza kuswali swala ya Isha, unatoka hapa sasa ndio unaelekea labda tujalie labda kivule frame 10 kule kwa usafiri wa kipindi hicho sasa. Hapa mmetoka saa 3 labda. Kule umefika saa 4. Ukishafika kule wale watu wako kule wanakusubiri, wapi maalumati uliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ukimaliza ndio mnaswali Isha. Sasa unawaswalisha swala ndefu kama uliyoswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye alirefusha kwa sababu Isha iliswaliwa mwanzo wakati. Muadhi naye akawa anarefusha ambaye wao wamechelewa kuswali swala ya Isha. Bwana mmoja akajitenga akawa anaswali peke yake. Akasema tutakwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lako unalofanya hapa. Akasema twendeni. Wakaenda. Kwenda kwa Mtume sana kusikiliza kesi vipi, ambaye huyu bwana anatuswalishia sana ndefu, anaswalishaje hivi na hivi. Mtume sana akamwambia Muadhi, na Muadhi huyu mkumbuke ndio yule ambaye Mtume sana katika hadithi ya Imam Abu Daudi alipomwambia inni uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, ndio Muadhi huyu, sio mwingine. Anaapa wallahi mimi ninakupenda wewe. Thalathu muakkidat, taakidi tatu, imekuja kasam wallahi, imekuja inni ya taukidi, na imekuja namu ya kasam, wallahi inni la uhibbuka. Kwa sababu katika Kiarabu kusema wallahi uhibbuka ni jambo lingine, wallahi inni uhibbuka jambo lingine, wallahi inni la uhibbuka jambo lingine. Mtume sana ameweka taukidi tatu, wallahi inni la uhibbuka. Hakika kabisa hakuna shaka yote, mimi nakupenda wewe Muadhi. Lakini alipofanya jambo hilo kama Muadhi, afatanu anta ya Muadhi, hakuna maneno makali kama haya. Hivi wewe ni mfitinishaji wa Muadhi? Kwa nini usingewasomea watu wa shamsi wa duha wa laili idha yakhsha? Alikasirika Mtume sana msiku hiyo. Kwa hata yeye mwenyewe anakasirika, anaezaje kuhusia wasia ambao hata yeye mwenyewe wasia huo utekeleze? Kwa hiyo maana la taghdhabu hapa maana yake sio usikasirike. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, maana yake usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Ndio tafsiri yake. Kwa sababu katika miujiza ya Mtume sana na uti ya menjawami ni kalima, amepewa maneno mafupi yenye maana pana. Kwa hiyo la taghdhabu, usikasirike, maana yake usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Subiri hasira ziishe, na ndio maana tunataka kusoma katika fiqh, kadhi haruhusiwi kuhukumu akiwa na hasira. Ndivyo sivyo? Kadhi anakuja tayari kaudhiwa kutoka nyumbani, anasema na hii kesi leo tunaiahirisha, hali yangu si nzuri, tutakuja kuisoma kesho kutwa. Kwa sababu tayari una hasira, unaweza ukampa haki yake ambaye sio mwenye haki yake, ukamnyima haki mwenye haki yake. Kwa hiyo hii talaka yenye jinsi ilivyowekwa imewekwa katika mazingira haya. Hivi lau waachaji wote wangezingatia hivi, zingekuwa talaka nyingi? Zingekuwa? Zingekuwa ipo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nakuhusieni, kwanza tujitahidi kupunguza hasira, tusifanye maamuzi tukiwa tuna hasira, na tuishi vizuri na familia zetu. Tunapokosea sisi, tukiri tumekosea na tuonyeshe kwamba sisi tumekosea. Wanawake ni watu madhaifu. Tuishi nao kwa ajili ya namna hiyo. Ukitaka wewe kuishi na mwanamke ambaye hakosei, yatakuwa maneno kama yale yule kijana aliyokondoka Ibn Baz akawa analalamika juu ya tabia za mke wake. Sheikh Ibn Baz akamwambia hivi, ardhini hakuna huraini. Sheikh Ibn Baz anamwambia yule kijana, hapa ardhini hapa hakuna huraini. Yaani unatajemea uwe mwanamke kama malaika hakosei. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mwanamke wa namna hiyo duniani hapatikani. Ila wanatakiwa wanyooshwe katika mikhalafa yao kwa busara na hikma. Na yako mambo ambayo mengine kweli hayavumiliki, yatazungumza ikiwa kuna budi watu wataachana kwa wema. Kwa hiyo tunabaki kusema katika le maneno yenye kuzungumza na watu wa hikma kwamba hii talaka ni emergency door. Simna kwa mfano katika gari hivi. Labda mfano Sharile, sawa? Costa wame kuna example ameandika emergency door. Ule mlango ule gari inaweza ikanunuliwa kutoka leo showroom mpaka gari inaharibika, ule mlango hujatumika. Ndivyo sivyo? Lakini inaweza ile gari ikanunuliwa leo hii afu ikatokea ajali watu wakatumia mlango ule ule. Kwa hiyo inaweza mtu akaolewa leo hii na akaachika leo hii, na mwanamke anaweza kaolewa leo hii afu akafa mwanamume bila kuachika. Kwa hiyo talaka ni kama mlango wa dharura tu, ikiwa kuna budi ni watu wanatumia mlango huo. Lakini sio jambo la kulichezea chezea ovyo. Kama watu wakaonyesha ubabe wao na ufahari wao, au ikaonekana kama ni staili fulani ya kubadilisha nani wake. Kama umekaa na mwanamke huyu miaka mitatu ushamchoka, sasa unamtafutia hilo, unampa talaka ili uwe mke mwingine. Hili si jambo la sawa sawa. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.